Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast speciális kölni Gamescom-os kiadásának 5. és egyben befejező epizódja. Már vége, anyu. Maradjunk még egy napot. Na, még csak a hétvégére. Meg is őrülnétek szerintem. De biztos. Sofloron kéne tölteni még egy fél napot. Aki azzal a szándékkal jön ide, hogy sajtósként, újságíróként erről az eseményről tudósítson, vagy üzletemberként ügyeket intézzen, tárgyaljon, vásároljon, vagy eladjon, annak pénteken vége a kiállításnak. Átadjuk teljes egészében a német fiatalságnak. Német a, duden, a dudeneknek. Fiatalságnak. Ma mikor végeztünk? 5 óra körül, 5:30? Ez volt a legrövidebb napunk. De nem véletlen, mert amikor kiléptünk, akkor konkrétan szedték szét már a belső biznisz standokat. Elkezdték a szétszerelését. Tehát a külső része az úgynevezett show floor, ahol... Ami olyan, mint a Play, ami olyan, mint a Play, csak nagyobban. Azt hiszem, hogy sikerült ezt félreérteni ott a galériánál. Jó pár kép volt, amin látszottak emberek, azok a képek akkor készültek, amikor a kiállítás már bezárt este 8 óra után, és a úgynevezett Xbox After Hours event volt, ez egy... Próbált ki a kiállított Xbox játékokat anélkül, hogy 1 millió ember lenne, ez azt jelenti, hogy kikergettek mindenkit biztonsági őrökkel konkrétan, és utána 150 embert, akik ez le volt egyeztetve előre, azt visszaengedték, mert ebben mi is benne voltunk. És akkor készültek ezek a képek, ennél nyilván jóval többel vannak napközben. Napközben annyian vannak, hogy nagyon-nagyon nehéz mozogni. A pár száz méteres belső folyósóra minden esetben, mivel a sajtóközpont és a business center, ahol a bemutatók vannak, az átajtós bemutatók vannak, ez a egymástól... Ez a folyósó választja el egymást, hogy ez köti össze őket. Ilyen pár száz, vagy 200 méter. Sokat elmond, hogy napközben erre mindig legalább 15 percet rászámolunk arra, hogy eljussunk. Átjussunk rá a tömegen. A tömegen. Vorog tegnap nagyon poénosan megegyezte, de igazat adtunk neki, hogy míg drag lapjára fordul és végig csúszkál az emberek között, addig mi, mint hogy a hengerek görgünk. Igen, mert már taktikázást igényel, hogy a leggyorsabb úton átjuss a tömegen. És ezt nem hinném, hogy egyébként ez sírás, hanem ez tény, itt nagyon sok ember van. Ez nem sírás, csak ez van. Élvezzük egyébként. Képeken nem lehet teljesen átadni azt, hogy mennyire rengeteg ember van itt. Azt meg aztán főleg nem, hogy mennyire meg vannak emellé őrülve is, ami csak hatványozza ezt az egészet. Van, tehát itt tényleg sok ember mozog, és különösen most, amikor a... Persze ezt a helynek az ismerete nélkül nagyon nehéz elképzelni, hogy a 10-es csarnokba áttették, vagy pontosabban betették a cosplayeseket. És a boltokat, például a holdfényesek is ott voltak. Igen, legnagyobb meglepetésünkre magyar emberekkel találkoztunk a boltok között. És a cosplay itt is nagy sikernek örvend, mint mindenhol máshol, úgyhogy egy-egy ilyen cosplayes versenynél, eseménynél komoly... Moccanni nem lehet. Komoly tömegek mozogtak, úgyhogy tényleg nehéz volt egyáltalán A-tól B-be jutni, de ez nem sírás vagy panaszkodás, ez hozzátartozik egyébként a Gamescomhoz. Itt nagyon sokan vannak, hát tavaly 250 ezeren, 60 ezeren hát volt. Hát valahogy úgy. Tehát, és ez kb. Az elméleti maximuma is az egésznek, mert már tavaly is tavaly előtt is nagyjából telt ház volt. És azon gondolkodtunk tényleg, hogy itt, ha mondjuk mi szerencsére, vagy hát a saját szerencsénkre legyen mondva, nem itt töltjük a mindennapokat, de ha itt egy valami pánik, vagy bármi olyan probléma felütni a fejét, hogy füst, tűz, áramszikrázás, vagy valami, ami egy tömeget be tud indítani, akkor az itt... Régen túl van a kezelhető határon, fogalmazzunk így. Szerencsére nem történt ilyen, és reméljük, hogy nem is történik soha. Ez a tömeg már akkora, hogy ez nagyon nehéz lenne kezelni. Hát már az félelmetes, amikor valahogy ezek a jürgenkék bejutnak amúgy zárt biznisz részbe, és az ott kiaggasztott nyakba akasztókat, amiben be tudod rakni a kis személyre szóló kvázi belépőjeidet, funkció nélküli dolgokat így visítva tépnek le azokra az osztopokról. Volt egy csávó, aki 10 darabot vitt magával. Volt még egy, akinek... 15 volt a nyakában. Tehát az olyan, mint a nem tudom, mész a nyugati aluljáróba, és megruhalmazod az egyik szórólapost, és egy ilyen tömböt kitépsz a kezéből. Körülbelül. Mert ingyen van. Ehhez tudnám hasonlítani. De nézzük, persze, de ez így működik, én szerintem nagyon sok minden működik így az életben. Ingyen van, lehet, hogy ő, a fiatal srác úgy gondolja, hogy akiknek ez a nyakában van, az valamiféle státuszt jelent. Nem tudom, tehát ennek megvan a pszichológiája, és mivel azért az ember így a pénteki nap végére már eléggé így az energia minimumán van, tehát azért ilyenkor már azt mondod, hogy jó, a frankó volt, de itt eljutottál arra a pont, hogy most már még egy napot azért nem csinálnál végig. Én most már ezen nem botránkoztam meg, hanem sztoikus nyugalommal figyeltem, hogy a fiatalember tényleg teletömte a táskáját. Bármi meg teletömtük a táskánkat, vagy valaki teletömte a táskánkat energiaitól, amit pofázunk. Ugyanabból a... De ez itt a fenköltebb jó. Gyökérből. Ez a fenköltebb jó, mert a... Hát nem teletömtük, hoztunk párat, és ezt majd megkapjátok. For the greater good. Azért, hogy legyen... Csorsolnunk, mert más nincs. Legyen. De valami van. Ma is akadt valami, tehát... Annyi minden nem lesz sajnos. Nem volt olyan nagy szatyor, mint amit múltkor alig fért be a kocsiba, most így... Volt egy év, amikor emlékszem, hogy kitettük az asztalra meg köré, meg le is fényképeztük, a fél szobatel volt. És az a félelmetes, hogy most... Nagyon kevés volt. Tehát az szokott lenni általában, hogy az ilyen zárt ajtók mögötti prezinél, ha ott vagy benne egy órán keresztül a lefoglalt slotodban, és mondjuk valamelyik fejlesztő mellett csinálod a hands-ont, azaz kipróbálod saját magad a játékot, hogy tudj róla írni egy próbakört, akkor az ilyen egy órás hands-onok végén kifele menet régebben adták. Tehát tavaly emlékszem, hogy szinte csak ott kaptunk ilyen cuccokat, ahol az ember ott volt és játszott, illetőleg az Xbox After Hours-on. Most, ahol eddig kaptunk, az most valahogy mindig kimaradt. De nem bánjuk, mert már így is tele van nekünk is a padlásban, aminek nektek lesz frankó. Aki Xboxos, az örülhet, mert abból biztos, hogy fogunk sorsolni. Igen, igazából az a vicc, hogy ahol kaptunk, azok inkább ezek a kisebb kiadók, fejlesztők. Tehát a nagy kiadóknál egyáltalán nem volt. Valami miatt spórolnak. Kivéve a Microsoftnál, ott is csak azért, mert ezek külön rendezvények voltak. Igen, igen, külön meghívásos rendezvények voltak, ahol azért még adnak, tehát ezt nem szórták, hanem de annak a korlátozott számú embernek az adták. Amúgy standard. Nem is rendezvényeken, hanem a standard Gamescom-os dolgokon szinte semmit nem osztogattak ezek a nagyobb kiadók, úgyhogy hát amit tudtunk, összekapartunk, de... És a röhely az, hogy nem csak, hogy mert ugye ez megint csak az elitista sírás kategóriája lett, még akkor is, ha mi ezeket azért nagy százalékban szét szoktuk osztani, hogy a show floor-on, tehát konkrétan a srácoknak se, aki bejött, jegyet vett, azoknak se osztogattak, a Nintendo osztogatott egy ilyen elég gagyi papírcsákot Pikachuval, a Wargi, azoknál talán volt. De Szatyor, de talán pószterek voltak. Talán poszter. Egy-két helyen adtak, tehát ahol végig, ott viszont úgy láttam, hogy a Destiny-nél talán, ha kivártad a 150 perces sort, akkor ott kaptál. Meg volt még az egy-két hely, de nyilván mi ezeket... Úgyhogy meg is érdemlik, persze, aki azt a három órát végigállja, annak az minden megbecsülésem, hogy játszhasson. 10 percet. De mi volt a mai program? A mai program az volt, hogy engem Somosi Lászlónak hívnak, és Liquid a nicknevem, téged. Géci Attila Mackó. Csető Zsolt Drag. Én pedig Lusztik Zsolt Warhawk szelleme vagyok. A mai programunk az korán kezdődött, mert tegnap, aki hallgatta a podcastünket, mondtuk, hogy az IE-nél már nem fértünk be a Shadow Realms prezentációra. Éppen ezért ezt ma reggelre foglaltunk helyet, illetve írtak be minket a kedves hölgyek ott, és megnéztük a Shadow Realms-et a Warhawkkal, sőt, mivel viszonylag korán reggel volt, még játszani is sikerült vele, tehát nem voltunk sokan, sikerült játszani vele. Mi az a Shadow Realms? Shadow Realms egy frissen bejelentett BioWare játék, ami csatlakozva a korunk egyik trendjéhez, a 4 versus 1 kooperatív, kompetitív hibrid multiplayert kínálja, ami bele van ágyazva teljesen egy hagyományos akció RPG-nek a keretei közé. Ez egy sztorival, karakterekkel, saját világgal rendelkező RPG lesz, és modern korban játszódik, és egy idegen bolygóról érkező démoninvázió, ha jól emlékszem, lesz a háttérben. Napsütéses szenárió. Igen, igen, és egy olyan emberekről, akik eddig normál emberek voltak, de most valamiért a démonok érkezésével felhorgat bennük a mágus, a harcos vagy a gyógyító, és szembeszállnak ezzel a démoni fenyegetéssel. Epizódikus felépítést ígérnek. Szintén korunk egyik játékos trendje, mindenki azt mondja, hogy olyan lesz a játéka, mint egy jó tévésorozat, miszerint, hogyha egy epizódot végigjátszol, akkor izgatottan fogsz beszélgetni a hétfőn a munkatársaiddal arról, hogy mi történt a játékban. Te játszottál konkrétan, te egy ilyen harcos, gyógyító, hibrid karaktert kaptál. Nem lehetett választani egy gép, egy karakter, ahova leültettek, azzal voltál. Én pedig, mivel látták, hogy egy publikációtól vagyunk, hogy nem akartam mások elől elvenni a lehetőséget, én úgymond a szörny és a köztetek járkáltam, hogy egyszerre lássam, hogy mi történik. Mielőtt átadnám neked a szót, így fölvázolom a lényeget. A dolog lényege az, hogy minden egyes zónában, azt hiszem zónának nevezték őket, van egy úgynevezett Shadow Lord. A Shadow Lord az a szörny, az a láthatatlan, és az ő feladat az, hogy megakadályozza a játékosokat abban, hogy a zóna végére eljussanak, vagy a missziójukat teljesítsék. A börtönmester. Igen, egyfajta Dungeon Master, és olyan képesség, ő láthatatlan, mindig ott van körülöttetek, tehát nekem furcsa is volt látni, hogy tényleg ott volt fizikailag, ez egy ilyen lebegő, kicsit ilyen leech-szerű, mint a gyűrűk urába mint a gyűrű lidércek. Kicsit úgy néz ki. És ez ott lebeg, és csapdákat rak le, és bombákat dobál kezdetben, és ahogy a karakterek fejlődnek, ő is fejlődik, új képességeket kap, többek között egy ilyen doppelganger nevezetű képességet mutattak, ami az, hogy képes átvenni az egyik karakternek az alakját, és ugyanakkor ellenségként támadni, de a játék bármelyik NPC szörnyébe beleköltözhet, azt irányíthatja, annak a képességeit használhatja, beleértve a úgymond a pálya fő ellenfelét is, úgyhogy a fő ellenfél harc úgy nézett ki azt, amit nagyrészt a szörny szemszögéből, vagy a Shadow Lord szemszögéből néztem, aki végül egyébként nyert, de el kell, hogy mondjam, hogy Warhawk halt meg utoljára a hősök közül, és hogy ki beugrál, tehát beugrott a főszörnybe, azzal harcolt, magára hagyta, csinált egy doppelgengert, magára hagyta, letett csapdákat, elég ügyesen nyomta a végére a srác, mondjuk folyamatosan segítettek neki hátulról. Mármint a bájóveresek tanácsa, nem másképpen. Nekünk nem segítettek túl sokat, elmondták, hogy ezek a képességek vannak, ezek a gombok vannak, aztán menjetek gyerekek. Egyébként a nem a szörny szemszögéből egy teljesen standard és akció RPG. Gyakorlatilag 3 plusz 1 képesség, normális irányítás van, dodge lehetőség benne. Igen, elég akciós. Igen. Ami ennek a fonákja lesz, mint bármelyik az Evolve-nak, vagy bármelyik ilyesminek, hogyha nem ismered a kasztodat, és nem olyanokkal játszol, akik együtt tudnak működni, gyakorlatilag az első két. Hát nem akarom mondani, hogy a ti csapatotokban ki volt a balfasz, de mondom a holland. Igen? Igen, tehát én ezt figyeltem, és az valami rettenetesen gyengén nyomta. Ez a baj ezeknek a játékoknak, hogy ha nem egy összeszokott csapat, vagy van egy ember, aki nem jó játékos, vagy nem ismeri annyira a játékot, vagy nem tud ezzel játszani, akkor kvázi mindenkinek az élményét tönkretette. Ettől függetlenül ugyan, mint az Evolve-nál, hogyha nem szaladnak bele olyan pofonokba, amik egyébként kikerülhetők, akkor ez egy igen-igen jó játék lesz. Egy szép, élvezetes, kellemes kis cucc. Mi pedig ez alatt hol volt? Annyi, hogy még ez pre-alpha státuszban van, meg ilyen Isten tudja, mikor fog jelenleg ez a... Amíg ti a biovári legényeknél voltatok, mi tangóztunk a Bethesdánál, Evil Within nem voltunk. Kerek egy órát játszottunk róla, úgyhogy viszonylag sok tapasztalatot szereztünk, méghozzá ketten, tehát mindketten játszottunk a játéknak a közepéből. 9. chapter. Ami nem tudjuk, hogy pontosan mit is jelent, de valahol a közepéből egy szeletet láthattunk. Viszonylag, hát nem is az, hogy sok aspektusból, de láttunk akciót, láttunk logikai feladványokat, és ami fő benyomás volt, hogy ez tényleg túlélő horror lesz, még inkább túlélő horror, mint mondjuk a Resident Evil 4, ha pedig annak nézzük, az egyenesági igen, folytatása. Ha azt nézzük, hogy Shinji Mikami, aki ugye van a játék mögött, mit csinált legutóbb a műfajon belül, úgyhogy aki így közelítette meg eddig ezt a játékot, hogy szeretne egy igazi klasszikus túlélő horrort, mindenféle nyilván modern dologgal, ami a mai elvárásoknak megfelel, akkor az alapján, amit láttunk, ez abszolút meg fog felelni ezeknek a kívánalmaknak. Kicsit itt-ott még clunky volt a dolog, tehát... Magyarul zörgedezett, egy kicsit botladozott. Ez olyan, ez sokkal kifejezőbb angolul egyébként, azért mondjuk talán így, de a lényeg az, hogy még animációkon, meg a fegyver a játékon még van mit kilomítani. Kicsit esetlen volt még egy-két ponton, talán ez a legkifejezőbb, főleg akkor, amikor már igazán közel érnek hozzád az ellenfelek, amikor becélzed őket, jóval nagyobb a mélységbeli eltérés a két kamera között, mint ami megszokott mondjuk ugyanúgy a Rezi 4-nél, tehát ezt mindenképp szokni kell, meg talán finomítanak is rajta, de olyan szempontból tényleg nagyon jó az egész, hogy működik úgy a játék, balanszoltan, hogy tényleg lassú ellenfelek vannak benne, és maximum egy-kettőt rakott elünk a gép ezeken a pályaszakaszon. Viszont nekem az volt a benyomásom, és ott mondtam is a hát talán producer vagy designer volt ott. Nem tudom. Úgy jobban benne volt, hát nem, nyilván nem a lead designer, mert az a Mikami. Hát igen, a stúdió az nagy rész japán, úgyhogy igen, és nem a inkább nem a kiadói voltak. Részről voltam. Viszont mondtam is a srácnak, hogy azt a sztorit meséltem el, hogy a idefele úton a Rezi 2-vel nyomtuk Draggel vitán, Dragg segített, én játszottam vele. És hogy ez a mai napig egy jó, ízig-vérig tradicionális konzoljáték a viszonylag egyszerű alaprendszerével, de nagyon jó szekvenciális, egymásból következő játékmenetbeli elemekkel. És ez abszolút visszaköszön. Tehát aki a Rezibe szerette a jól kidolgozott játékmechanikai részeket, a felderítés, a jutalmazásnak a megfelelő arányú kombinációt, ezt meg fogja kapni. Nem, abszolút. Tehát nekem így 5 percenként villant be a Resident Evil 1 remake, kezdve onnan, hogy beléptünk a hát házba, nem tudom, hát kastélyba, és a hall az egyből. De a... direkt ezt a pályát mutogatták, mert ez a Rezi egy újragondolása. Igen, egyből a Spencer kúriának az első szobája villan be, és igen. Olyan játékelemek, hogy vannak ugyanúgy egyszer használatos kézi tárgyak, amikkel meg tudod támadni az ellenfeleket, akkor ott van az, hogy lelövöd a, hát nem tudom, zombik, akármiket, akkor fel kell őket gyújtani, különben ha később visszamész, lehet, hogy újraélednek. Ezek mind olyan játékelemek, amiket korábban Mikamitól már láthatunk. És egész és jó nézett ki. Ilyen jó kis filmes effektek. Igen. Az alapgrafik az valószínű Prevgen, csak jó felturbózták ilyen mindenféle szaftos fényeffektel meg. Tehát ritka ID-Tech-öt játék. Tehát ha elemeit nézed, semmi kiel... Ezt én nem is tudtam. Igen, ez egyébként tényleg ID-Tech-öt, mondjuk nagyon durván módosított verziója, de alapvetően az valóban. És egyébként ha a részleit nézzük, akkor nem találsz benne semmi kiemelkedőt, de az összképet nagyon jól összerakták. Nagyon jó kis effekteket raktak rá. Úgyhogy igazából... Atmoszferikus. És utána láttuk a... Utána láttuk a Project Cars. Fú, ami a show meglepetése. Igen, pont tegnap beszéltünk ugye a War Thunder kapcsán, ugye, amit Oculus Rift-tel láttunk, hogy ez milyen jó lenne, ha az autós szimulátorokba is beszivárogna. Hát, itt benéztünk a kanyarba. Igen, ekkor még nem tudtuk, hogy másnap mi is Oculus-szal fogjuk tudni kipróbálni a Project Cars-t, és hát nyilván itt is meg kell említeni, hogy ez még közel sem a végleges Oculus változat, tehát még vannak hiányosságai a dolognak, felbontás, stb. De az az élmény, amit ez nyújt, az ténylegesen elképesztő. És amikor először kipörögtem az autóval, akkor rendesen megint volt egy ilyen megfordult velem a világélmény. És előtte megnéztünk persze egy prezentációt is a játékról, és akkor sőt, interjút is csináltunk. Így van, és akkor nyilván elmondták, hogy igen, ez hogy mélyíti magát a játékélmény, stb. De amikor úgy vagy vele, hogy a kvázi marketing szöveg az valóban beigazolódik, akkor ténylegesen ledöbbensz. Tehát amikor az Oculus-szal mész a Project Car-ba, és konkrétan belenézel a kanyarba, hogy fordulsz be, és tényleg érzed, hogy ez mekkora segítség, az, hogy ténylegesen térben érzékeled az autót, illetve a távolságot. Vagy amikor besüt a nap és elvakít. Igen, tehát a demo, amit mutogattak a Gamescom Hockenheimben, az direkt rájátszott erre az időjárás és napszak változásokra, és az első kör az úgy indul, hogy a második kanyarba így totálisan belesüt a szemedbe a nap. Na már most, ha ezt a képernyőn látod, akkor oké, egy effektként jön le, de amikor az egész arcodat eltakarja az Oculus, és ténylegesen elvakít, az egy olyan élmény, amivel videójátékban eddig még nem találkoztál, én ezen teljesen ledöbbentem. Szóval ez tényleg, és nem csak, nem győzöm hangsúlyozni, ez nem csak a látvány tekintetében rak hozzá az egészhez, hanem ténylegesen a vezetési élményt és a játékélményt teszi jobbá és pontosabbá. Tehát hozzászoksz, jobban tudsz vezetni a játékból. És nem csak ebben újít, hanem, de majd ezt az interjúban olvashatjátok. Azért reagálok erre, mert talán valahol kommentben olvastam, hogy hát az autók így a videók alapján nem úgy működnek, ahogy. Hát a legutolsó szélterelő is rezeg a szélbe konkrétan. A felfüggesztések és az autónak a pálya tartása, úttartása visszajátszásokban lehet látni, hogy példátlan. Be lehet hozni még PlayStation 4-en is azt a menüt, ami a szimulációs dolgoknak a grafikonjait és a számításait csinálja, és hát a GT meg a Forzához képest ilyen négyszer annyi apró ikon villogott egyszerre a képernyőn, tehát nagyon sok apró részletre odafigyelnek a vezetésmodellnek a kialakításában. Az igazság, hogy, és ők is ezt nagyon sokszor elmondták, és ők is ezt hangsúlyozták, hogy ezek az alap elvárt dolgok, amik megvannak a GT-ben, megvannak a Forzákban, ők ezt ugyanúgy hozzák, és akkor de ők nem arra tették a hangsúlyt, hogy ezen túl milyen gimmikeket tudunk a játékba beletuszkolni, hanem... Hány Pokémon autót szedsz össze az 1500-ból? Hanem ténylegesen az immerziót növelő apróságokkal rakták tele, és amikor ezekkel szembesülsz játék közben, azon tényleg, hogy ahogy rezeg például a szélvédő, az apró bukkanók sokkal jobban kijönnek a pályán, amikor a ellenfelek úgy védekeznek a féktávon, ahogy egy tényleges versenyen teszik, és nem úgy érzed, hogy gépi ellenfelek, nyilván gépi ellenfelek, és nyilván még mindig vannak hülyeségek, de ettől függetlenül olyan reakciókat látsz, ami videójátékban eddig nem feltétlenül volt megszokott. Tehát tényleg ezek az apróságok azok, amik miatt tényleg úgy érzed, hogy ez talán egy következő szintet képvisel már, és nem azok a funkciók próbálják többé tenni ezeket a játékok, amik magát a játékélményt nem feltétlenül befolyásolják közvetlenül, csak van még egy dolog, amit rá lehet írni a borítóra. Tehát ők is elszámolták, hogy igazából az ő játékukban a legtöbb pálya összehasonlítva a Forzával vagy a GT-vel, de ők ezzel nem dicsekednek, mert számukra nem ez a fontos. Több mint 50 valós helyszín lesz a játékukban. És a másik dolog, hogy ez is egy szuper hardcore játék, és még mielőtt nem tudom, visszaadjuk a szót, mert ugye így voltunk felosztva gyakorlatilag, hogy mi reggel jártuk két csapatban jártuk a szinteret. Ez egy szuper hardcore játék, ami valószínű nagy sikere számíthat, mert olyan dolgokat tud, igen, amit eddig nem, és sok játék. Persze a Slight Med játékokhoz megszokottan skálázható lesz erősen, tehát aki úgy érzi, hogy ő azért segítségre szorul, és úgy szokta ezeket a játékokat játszani, hogy mindenféle bekapcsolatnak természetesen lesz rá lehetősége, de azoknak is, akik tényleg hardcore szimulátor rajongók. Szóval a másik a hardcore-ral kapcsolatban volt még ma egy döbbenetes élményünk, ez pedig az Alien Isolation-nek a bemutatója és az utána lévő interjú. Hát amennyire eladható lesz ez a játék az Alien franchise-al, ez annyira szuper hardcore. A prezentációt tartó úriember igaz, hogy hard módon tolta a játékot, de az egy dolog, hogy én összestam magam úgy, hogy én nem játszottam, csak néztem, de a Pali is megijedt, és a Pali is századjára is nem tudom már hanyadik prezentációt tartotta, látszott rajta, hogy ahol iszkolni kell, ott markolta a kontrollert, meg úgy elkezdett úgy beszélni, hogy láttad rajta, hogy ő izgul. Tehát ez a random alien viselkedés, hogy hát nem random, hanem saját mesterséges intelligencia bármikor rátámadhat, ez valami iszonyat durva lesz. Az igazából sok mindent elmond, hogy úgy ültünk be erre a prezire, hogy előtte kajáltunk, és akkor jól besüppettünk a kis fotelekbe. Én személy szerint úgy voltam, hogy vagy háromszor volt olyan a prezentáció alatt, hogy így arra eszmélek, hogy így csúszik ki a toll a kezemből, mert így egy fél másodpercre elbúbiskoltam, már annyira fáradtak voltunk, mert ugye tele is voltunk. De a prezentáció végén én is elég durván felébredtem, mert tényleg annak ellenére, hogy ott ülünk egy kivilágított szobában, olyan nem tudom, 6-8 ember ott ül, és így is átjön az a feszültség, amit a játék fel tud mutatni. És a világ legvidámabb emberei fejlesztik ezt a játékot. A fő játék dizájnerrel csináltunk utána egy viszonylag tartalmasabb interjút, és hát a Pali az totál készen volt végig, úgy örült minden egyes megjegyzésnek, és az érdekes, ez is egy kis kulisszák mögötti információ, hogy nagyjából azért mi tudjuk, hogy ti olvasók miket reagáltok egy-egy játékra, tudjuk, hogy mi az általános konszenzus, tudjuk, hogy mi az, ami megosztja a népet, gyakran még akár személyekre lebontva is. És például az Alien az egyik olyan, amit úgy általában azért mindenki vár, egy kis szkepticizmussal. Na, majd a preview-ba eloszlatjuk egyrészt a szkepticizmust. A másik oldalról pedig, amikor ezeket a ti véleményeiteket visszamondjuk, hogy miket mondtok általában úgy ezekről a játékokról, ezek az emberek úgy örülnek neki, mintha neked azt mondanám, hogy nem tudom, milyen ügyes voltál a legutóbbi nagy feladatod után. Tehát ez egy olyan pozitív visszajelzés, látszik, hogy ők is emberek, nem a nagy, vannak nyilván nagyképű fejlesztők, általában itt nem a nagyképű fejlesztőkkel találkozunk, hanem azokkal, akik értékelik azt, hogyha mondjuk egy olvasói reakciót, vagy egy általános olvasótábornak a konszenzusát tolmácsolat feléjük, ami pozitív. BioWare-t nagyon sokan szitták, ugye, hogy Mass Effect 3 befejezés, és meg Dragon Age 2, és stb. Meg hogy elkurvultak, és hogy stb. Akikkel mi találkoztunk ma ott a Shadow Realms-nél, a világ legkedvesebb emberei. Tehát iszonyat jó. Az utolsó nap, tehát tegyük az, hogy két az napot lerobotolnak. És talán a világ legkedvesebb emberei megkérdezték, hogy ki játszott asztali szerepjátékat ez a hagyományos AD&D-vel, és teljesen azt mondta, hogy fasza, és legyünk büszkék rá, mert hogy ők is ebből indulnak, és a mai napig azt az élményt akarják visszahozni, és remélik, hogy egyszer sikerül. A világ legjó fejében, most nem a legjó fejében, de jó fejcsávok. Alien Isolation-ről fogtok interjút olvasni, meg egy előzetest fogtok olvasni annak alapján, amit láttatok. Fő próbakör és előzetes. Igen, meg ki is próbáltuk, így vagy kipróbáltuk, kipróbáltátok mindjárt. Szegánál mi a Company of Heroes 2 legújabb kiegészítőjét néztük meg a Warhawkkal. Erről én most nem beszélek. Aki eddig szerette, ezután legalább ennyire szeretni fogja. Látszik, hogy ott is, hogy micsoda törődés van, pedig egy úgymond kiegészítő, standalone kiegészítő, de akkora törődés van mögötte a két ember, aki előadott nekünk akkora lelkesedéssel és olyan beleéléssel, pedig mi voltunk valószínűleg a nagyon sokadik csapat, akinek ezt előadták. És most bocs, hogy közbeszólok, de ez egy nagyon fontos információ. Tehát nem volt olyan prezentáció, ahol ne éreznénk azt, hogy ezek az emberek a szívüket, lelküket kiadják azért, amit csinálnak. Nagyon ritka az, ahol robotikus módon adják elő, mutatják be, vagy... Jó, nekik is egy fontos dolog az, hogy az újságíró, aki később jó eséllyel tesztet fog írni a játékukból, pozitív élményekkel távozzon, de az nem esetek, színészek, az esetek nem... nagy részében az őszinte lelkesedést igen. és törődést látod a játék mögött, tehát amikor te azt mondod egy játékra, hogy hát ez egy mocsokszar, lőjék mindegyiket a Dunába, mármint a fejlesztőket, akkor egy előtte állj meg és gondolkodj el, mert valószínű, hogy ott magasabb szinten vagy más szinten vannak problémák, ami miatt az a játék nem úgy sikerül. Az egyes személyek azok valószínűleg szívüket, lelküket kirakják, és ez ilyenkor visszajön, és nagyon, nagyon látszódik, érződik. Legyen szó egy sima pályadizájnerről, aki oda van állítva. Én leegyszerűsíteném arra, hogy ezeknek az embereknek a döntő többsége az úgymond közülünk való. Igen. Tehát ezek pont olyan játékosok, mint te vagy én, csak éppen elmondja, hogy... elhatározták, hogy ezzel akarnak foglalkozni professzionális szinten. Ennyi. És el is mondják azt, hogy attól még, hogy ő egy NBA játékot fejleszt, imádja az Assassin's Creed-et, attól még, hogy ő autóversenyes játékot csinál, játsza az összes akció, RPG-t. Igen, tehát ez, nekem is ezek tetszenek a legjobban, amikor egy csomó prezin előfordul, hogy aki előad a játékról, mesél, az más játékokat is hoz példaszintre, ami egyrészt nem csak azt mutatja, hogy nyilván ők is játszanak mással, ők is játékosok, hanem hogy most nem az a céljuk, hogy úristen, nehogy megemlítsenek bármilyen, akár közvetett konkurenciát is, mert hogy ez a policia a Gamescomon. Tegnap ben voltunk egy orosz fejlesztésű free-to-play űr háborús shooter játéknak a ben, ami a, ameddig a dragék a War Thunder-en az Oculus-szal flash-elődtek, addig nekünk is legyen mit csinálni, egy standon voltak, bementünk, hogy jól érezzék magukat, gyönyörű orosz marketinges lány volt bent, úgyhogy nem bántuk meg. És megmutatták ezen kívül nagyon röviden a PlayStation 3-ra is hamarosan megjelenő ilyen autóversenyes játékokat, és mondtam nekik, hogy hát ez tök olyan, mint a Rock'n'Roll Racing, és fölrögtek, hogy hát igen, valóban az volt a nagy inspiráció, és néha, amikor ezek így kitörnek igen, az egy jó pillanat. De térjünk vissza péntekre, ne visszafelé kalandozzunk. Egy Activision, nagyon röviden szerintem, a híreim szerint a Destiny-ből gyakorlatilag a bétát játszhattátok. Hát olyan szempontból volt, hát nem is több, hanem ugye a bétában volt ez a moonos holdas küldetés, ami csak pár óráig volt nyitva, és akkor ezt lehetett most játszani, de erről igazából tényleg nem nagyon érdemes beszélni, mert ugye aki nagyon akart, az hát egy platform függően egy vagy két hétig bétázhatott. Sokkal többet. Így van, én személy szerint most játszottam vele amúgy először, és hát most mit mondjak, tipikusan Bungie-san kurva jó a gameplay a játékban, úgyhogy. És ez hozzájön, ez a Borderlands-es akció RPG. Na, de hát láttam mindenki azt a játékot. Ami még itt érdekes sztori, hogy a joystickos kishölgy mellett ültem a csapatban, és hát balfasz volt a csapat, úgy így négyesével voltak felállítva a játék lehetőségre kiállított gépek, és balfasz voltam, mert én voltam a teamleader, és nekem be kellett volna invitálni mindenkit. És nem invitáltam be senkit, a többiek meg nem csatlakoztak, hanem mindenki single-ben nyomta. És szegény kis csaj, nem tudom már hanyatszor halt meg a Moon első küldetésének a főbosszánál, és így becsatlakoztam hozzá, és lovagiasan együtt legyőztük a szörnyet, és utána megköszöntem. Egy úriember vagy. Ezt szerettem. Látjátok, erről szól a Destiny. Igen. Jaj. Na, mi a Warhawkkal bementünk? Hát egy órát. Ja, még a sztorihoz hozzátartozik, hogy ilyen kis aranyos csaj volt, és akkor megszólalt, olyan hangja volt, mintha most ivott volna meg egy üveg viszkit, meg rágyújtott volna. Így van, meg is ivott egy üveg viszkit, és utána bementetek a krotyóba. Persze. Így van. Ági. Szia! Nem, az Attila nem visz senkit a klotyóba. Na, csak szeretett volna. Nem. Klotyózási szokásaim nem tartottak a témához. Srácok, három napja ezzel röhögnek. Jó, oké. Elértük a mélypontot, igen? Itt a mélypont. Hogy Call of Duty Advanced Warfare? Hogy Advanced Warfare, igen, az a cím. Hát, ez gyanús, hogy még a cím sem maradt meg a fejetekben, srácok. Hát, nem voltunk közel egy órát. És mit mondjak? És kettőnek tűnt. Nem! Nézd, aki szereti a Call of Duty-t, meg aki az eddig összesen játszott, én szerintem ezzel tök jól el lesz. Ez a jó hír. A rossz hír az, hogy azt mondták, hogy motort cseréltek, és én nem nagyon látom. Most én vagy megvakultam, vagy csak a multiplayer ilyen, de a multiplayernek a tehát vizuális szempontból úgy néz ki, mint mondjuk a Spec Ops 2, ugyan már a Black Ops 2 a PC-men. Tehát 1080p, meg 60 fps, meg van rajta élsimítás, de hogy ez vizuálisan nem sokat fejlődött, az elég valószínűnek tűnik, ha csak nem azokat a pályákat mutogatták nekünk, ami semmit nem fejlődött, pedig láttunk 3-4 pályát. Konkrétan 4 játékmóddal játszottunk, az első az a Hardpoint volt, a második az egy standard Capture the Flag, a harmadik az egy Team Deathmatch, a negyedik pedig az volt a legjobb, ez az úgynevezett Uplink, ami tulajdonképpen egy ilyen kicsit, mint az amerikai foci, vagy foci. Megvan az ilyen magyarázata, de a lényeg az, hogy meg kell fogni egy, mit tudom én, drónnak nevezik, de egy labdát tulajdonképpen, és be kell dobni az ellenfél kapujába. Egyébként szinte biztos, hogy benne, hogy én ezt láttam már valamilyen Unreal módban évekkel. Lehet, sőt, lehet, hogy már Call of Duty-ban is volt hasonló, ez egy CTF variáció. Ez már lehetetlen követni ezeket a multi játékmódokat. Igen, annyiféle mód van, nem tudom, én is ezt a módot láttam már valahol, hogy Call of Duty-ban vagy máshol. Mindegy, ez de az tök élvezetes volt, és rendben volt. Van benne egy rakás futurisztikus fegyver, van benne konkrétan lézerfegyver, van benne egy ilyen kétkezes gépágyú, amitől úgy érzed magad, mint egy meg. Duke-nukem, nem? De nem, de valahogy vagy mi voltunk nagyon bénák vele, vagy őrültem pontatlan. Vannak a tehát vannak benne wildcardok, természetesen vannak benne perkök, természetesen vannak benne scorestreakek. A kicsit megvariálták a jobb és bal bumperre feltehető két úgymond gránátot. Ott vannak egészen érdekes dolgok. Az egyik a stabilan az exoskeletonnak egy képessége, ami rengeteg féle lehet. Alapból szinte mindenkinek a shield volt beállítva, ami azt jelenti, hogy fölhúzol magad elé egy energiapajzsot, amivel elvileg kivéred a golyókat, de hát mondjuk egy óra alatt viszonylag lassúnak találtam, és éppen ezért haszontalannak, mert a Call of Duty egy gyors játék, és mire te azt fölrántod, addigra agyonlőttek biztos, ki lehet ezt valahogy ismerni, meg lehet ezt alkalmazni. Tehát ott vannak ezek a ruha vagy exoskeleton képességek. Lehet nagyot ugrani benne, illetve van egy olyan, amikor ebből a dupla ugrásból nyomsz egy guggolást, és akkor becsapódsz a földbe, és ezzel akár ölni is lehet. Ezek az első meglátásaink, váltakozó sikerrel, mi direkt arra mentünk rá, hogy kipróbáljunk minden lehetséges, hát előre beállított, illetve amit be tudtunk állítani magunknak a Create a Class-ba karaktert. Fegyvertől függően szoptunk vagy nem szoptunk. Jó pörgős Call of Duty meccsek voltak, nem volt vele semmi probléma, de nem ez lesz az év, ahol a sorozat alapvetően megújul multiplayer szempontból. Akkor se, ha ezt ígérték. Azt ígérték, hogy ez az exoskeleton hoz bele némi változást, ez igaz ismert, például épületekre sokkal könnyebb feljutni, tehát tényleg nagyot ugrik. És ezek a pajzs képességek pedig, vagy pajzs exoskeleton képességek pedig hozzáadnak valamit a multihoz. Ennyi. Nem voltunk lenyűgözve. Hát igen, főleg az utána én viszonylag ritkán játszok multi játékkal, de éppen a Titanfall-ba igen sok órát belenyomtam, és azért erősen lehetett érezni, hogy megtetszett a fejlesztő csapatnak az a játék. Mind az exoskeleton képességek, gyakorlatilag a robotokról levettek egy-egy képességet, és azt belerakták. Hasonlít. Jó, hát mennek mindig az aktuális trendek után. Miket láttunk még apróságokat? Már utána már a nagyobb címeket talán letudtuk. Így van. Viszont olyan apróságokat is láttunk, ami nagyon tetszett mindenkinek. Hát annyira nem mindegyik. Nem mindegyik, így van. Megnéztük a Shadowrun Online-t, ami egyébként egy rövid prezentáció volt, kicsit úgy éreztük, hogy lezavarták. Mint mindenkinek, amikor megkérdezi, hogy tetszett, azt mondjuk, hogy sok sikert és remek, szuper, hajrá. Eljöttünk, egyetértettünk a borhókkal abban, hogy ez bukásra van ítélve. Nem megyek bele, hogy miért. Harry-t se volt valami nagy számod a Techland-nek. Ezt néztük meg utoljára Harry-t. Harry-t az kifejezetten gyengének tűnt. Ez a Techland-nek a fantasy Dead Island-je kis túlzása. Nem, mert jól a lineárisabb. Lineáris pálya, egy ilyen pálya, tehát olyas, mint a Call of Forest, a Dead Island-et meg a Dark Souls-t kevernéd, és akkor nagyon nagy túlzással mondtuk a Dark Souls-t. Nagyon nagy túlzással. De gyakorlatilag ilyen szörnyeket kell, mili harccal. Inkább olyan, mint a Heretic. Heretic Hexen, de azok valahogy stílusosabbak voltak. Ez ilyen kicsit láttunk belőle egy fél órát, ilyen kicsit se íze, se bűze. De mondták is a srácok, hogy itt ez se a Call of War, ez se nem a Dead Island-es csapat csinálja, hanem ez egy viszonylag új team. A környezet jól nézett ki, tehát konkrétan a hegyek, meg a völgyek. Hát a Vanishing of Ethan Carter után. Jó, de azt a végére hagyjuk. Igazából úgy jövök ezzel a játék, ugye ez elég nagy átalakuláson ment át, mert ez egy kisebb címnek indult, még az előző generációra. Uh-huh. Aztán egy csomó mindent átvariáltak, meg kibővítettek, tehát például mágia nem is volt benne eredetileg. Uh-huh. Az viszont ilyen heretikes volt, hogy ilyen... Tényleg az az érzés az embernek, hogy ez talán kicsit túllő azon, mint ami... Hát nem is az, ami a koncepcióban van, nem, mert a koncepció jó. Nem, viszonylag egyszerű eredeti koncepció, de, és ebben megpróbálnak beletuszkolni sok Én nem érzem, hogy tényleg egy kellően jó játék lenne benne. Tehát ugye az egész lényegében a harcról szól, de nekem ezek a maga a harcon belül a karakterinterakciók, ahogy harcolsz a csontvázakkal, valahogy nem jött. Tehát az érzés, hogy ez mennyire viszont jelvezetes. Viszont aki a Dead Island-et, meg úgy alapvetően ezeket az ilyen kicsit középszerű, de egyébként jó játszott, tehát játszhatónak tűnt, hogy nagy gáz nem volt vele, csak nem lesz. Nagy gáz nem volt vele, csak nem lesz kiemelkedő, aki szereti az ilyesmit, az ezt is szeretni fogja valószínűleg. Egyébként biztos tartalmas lesz, sok testeszabás van benne. Egy meglehetősen egyszerű first person hack and slash. Dark fantasy hack and slash. Egyébként nekem így néhány óra elteltével valamiért iszonyatosan Skyrim ugrott be belőle. Valahogy ez a furán fogja a fegyvert, mintha nem teljesen FPS lenne. Csak hát nincs mögött a Skyrimnek a... De nincs mögött, de konkrétan az ugrott be, hogy az ellenfelek életerő mutatója, meg a emberkének a stamina mutatója, és szinte egy-ez egy. Tényleg amúgy, valahogy nekem is olyan deja vu érzés volt. Dead Island-ben is ilyesmi van, tehát... Mert hát ezek már ilyen egymástól átvett dolgok. Szerintem 30 szóval többet vesztegettünk rá, mint amennyit kell. Egyébként nem feltétlenül, mert szerintem ez bizonyos szempontból egy hiánypótló cím, tehát hasonló nem nagyon van, mert ugye ez a Dead Island tök más irányvonalat képvisel a téma tekintetében, de mint játék nem tűnt túl meggyőzőnek. Még bármi lehet belőle. Titkos, hogy szoktuk mondani, guilty pleasure. Bűnös élvezet, de egy ilyen laza, laza. Nem tudom, lehet, mivel ez volt az utolsó dolog, amit megnéztünk, én ott már az energiaminimumon voltam. És a srácok is talán ott voltak a legfáradtabbak. Remélem a kedves nejem nem hallgatja. Tízszer annyira lekötött a külső marketinges lánynak a 9/10-es lába, mint az egész Harryt. Aztán voltunk igazán kicsi játékokon is. Juju, amin megkaptuk egész Gamescom-nak megalázás volt, de oda tettek a nagypofájú köcsög játékújságírók. A helyünkre lettünk téve, pontosan én, mert én voltam a nagypofájú köcsög. Juju az egy első, sőt sokadik pillantása is nagyon aranyos platformer, co-platformer, két fős, az egyik egy, nem, egy rózsaszín pandamaci, meg egy furaszínű igyengyík, így van. Ők ketten ugrálnak és gyűjtögetnek, és ugrálnak és gyűjtögetnek, és ugrálnak, és ellenfeleknek a fejére ugranak rá, és illetve ugranak neki, és egy standard aranyos platformer PlayStation 3-ra? És Xbox 3-ra is van? Igen, erre a generációra az a lényeg. Vagy előző generációra. Nagyon szépen néz ki, aranyos. Nagyon-nagyon cuki. És az, hogy megkövet minket, hogy gyakorlatilag ilyen sütiföldön ment. Így van, és kezünkbe adtak két PlayStation 3 kontrollert, két rózsaszín PlayStation 3 kontrollert, teszem hozzá. Játszunk vele, első pálya, harmadik pálya, első világ boss harc, amiket úgy hát lenyomtunk. És én, amikor a kedves marketinges lány egyébként megkérdezi, hogy mi a véleményünk, mondtam, hogy ez nagyon jó, és hát ahogy látom, láthatólag a kisgyerekek a célközönség, mert hogy hát rendkívül könnyű, de hát ez van. És mondta, hogy hát azért annyira nem. Mondtam, hogy jó, hát akkor fogalmazzunk úgy, hogy a családok úgy. Hát azért, persze családoknak szánják, de azért nem feltétlenül ők. És mondtam, hogy jó, hát akkor kik? Azt mondta, hát akik ezt a stílus szeretik, és akkor legyünk szívesek kipróbálni, és akkor az X-edik világ egyik utolsó pályáját. Itt 3 checkpoint volt, a másodikig majdnem eljutottunk a borrókkal. Mindezen 15 percig próbálkozás után. Nagy, bejött egy másik fejlesztő, és nagy vigyorgások közepette megnézték a két barmot, akik kijelentették, hogy a játék könnyű, úgyhogy ezt alaposan megkaptuk, de egyébként a játék teljesen jó. Egy kisebb fejlesztő, kisebb játéka. Nagyon lelkesek, és nyilván nem marad se bennünk tüske, mert mondták, hogy ahogy megjelenik, szóljunk és küldenek ebből review kópiát, és nagyon szeretnék, ha írnánk róla, úgyhogy egy ilyen sztori is volt ezen a Gamescomon, illetve a kisebbek közül, ami majdhogy nem, ami annyira pici, hogy szerintem egy pár emberes projekt, ez a Dream. Az álomjáték. A Dream egy angol fiatalok, 20 kevés éves fiatalok által, vagy 20 éves fiatalok által fejlesztett játék, ami részben ezekre a klasszikus felfedezős háromdimenziós logikai játékokra emlékeztet, de nem megyek bele a sztoriába, van egy érdekes sztoria, az álmok világában játszik, és vannak benne rémálmok, amik hát a horror játékoknak a... De alapvetően puzzle-ökkel van tele. Magában is jó, egy Unreal 3 motoros játék, magában sem néz ki rosszul, de a játékot úgy tervezték, hogy azt Oculus Rift-tel illik, és különképpen kell játszani. Amennyire azt mondtuk, hogy FPS-hez nem illik, felfedezős FPS-hez. Hogy milyen lépcső, te tudtad? Escher. Az Escher lépcső. Van benne egy, amíg azt mondják, hogy direkt ez az Oculus Rift inspirálta ezt a pályát. Escher lépcsők, aki nem tudja, hogy mi az ez a... Önmagába fordul. Az önmagában, az Inception-ben lehetett látni ilyet Escher lépcsőket. Az önmagába forduló lépcső struktúra, és van benne egy ilyen pálya, ami Oculus-szal Jézus Atya Úristen, tehát... És ez egy FPS, és nem játszottunk még soha Oculus-szal, úgymond FPS, hát ez nem FPS, mert nem shooter, de egy first person nézetből játszott játék. És még úgy is, hogy még az új Oculus verziót nem támogatta, hanem csak a régebbit. És még ezzel együtt is olyan élmény volt, hogy... és itt van, ami, ugye, amikor kvázi vége lett ennek a demónak, a srác nagyon jó fej volt, mert még 10 percet beszélgetünk általában a VR-ról, mert ők tényleg VR fejlesztő, akik egy kifejezetten Oculus Rift játékot csinálnak. És ő is azt mondta, hogy szerintük is ez a jövő, tehát ez egy nagyon nagy jövő előtt áll az egész, és ha esetleg az eddigi podcastjainkból nem jött volna le mostában, szerintünk is ennek nagyon komoly jövője van, de azt mondta, hogy ki kell forni a beszélt a Morpheusról is, ami szerint egyébként technológiai szempontból egy sóhajnyival jobb, mint az Oculus, ellenben vannak hiányosságai más téren, de azt mondta, hogy ez itt még meg kell találni azokat a pontokat, amíg a gyermekbetegségeit kinövi ez az egész, és azt mondta, hogy azzal együtt, hogy ők ezt csinálták, és mi ezt láttuk, és mi elmondtuk neki, hogy láttuk a War Thunder-t, meg hát ti láttátok a Project Cast, és azt mondta, hogy azok tök jó élmények, meg szerinte ez is egy tök jó élmény, meg amit ő látott, az is tök jó élmény, de higgyük el, hogy létre fog jönni az, ki fogják találni azt a majdhogy nem sajátos játék stílust, ami az Oculus, illetve a VR szemüvegekkel egybe fog forni, és azt mondta, hogy akkor lesz egy nagy robbanás, amikor létrejön az a játék, vagy az a játék stílus, tehát lesz egy cím, vagy pár cím, ami hirtelen megnyitja a kapukat, és akkor aztán boom. És én alig várom, hogy ez megtörténjen. Ráadásul utána, még nem sok játékot láttunk utána, de pont amit utána láttunk, ott is azt mondtuk, hogy tök jó, egyébként is tök jó, beszélünk is róla, de és milyen jó lenne ez Oculus-szal. És mit mondott mindegy, és az utolsó, majd sorrendben nem az utolsó, de élménytekintetben talán az utolsó párhuzamos látogatásunk az a Nordic Games-nél volt, ahol ti a Vanishing of Ethan Carter. Darksiders 3-at, ja nem. Unfortunately no. Nem, Vanishing of Ethan Carter-t, ami... Hát sajnos nem a gyönyörű lezárás volt a Gamescom, mert a Hellraid az ezután következett, de... Hú, atya úristen, tehát ledöbbentünk azon a játékon. Ugye egy igen egyedi, vagy újszerű technológia áll az egész mögött. Nevesen az, hogy befotóznak tárgyakat különböző pozíciókból, és van egy szoftver, ami ebből nagyon precíz 3D modellt csinál, ezzel megkönnyítve a modellezők munkáját, és ezzel, hát ezt a szót találtuk rá a legjobbnak, hogy egy organikus, tehát egy természethez nagyon hasonlító, természetesnek ható környezetet alkotnak, és mindezt fejeljük meg fű, bokor, falevél, és nem tudom én milyen animációkkal, baromi nagy látótávolsággal, baromi jó térbeli köd és egyéb effektekkel, pára effektekkel, igen. Mindezt Unreal 3 alapon, így ami natívan támogatja az Oculus-t, ezt is megtudtuk a fejlesztőktől, nincs bejelentve, de hogy mivel Unreal Engine-nek a legfejlettebb verzióját használja, ezért rádugod az Oculus-t és valószínű működni fog vele. Olyan döbbenetes látványt kaptunk, hogy nem győztünk pislogni, és igen. Maga a játékmenet is egy baromi friss dolognak tűnik. Felfedezed a környezetet, ami Twin Peaks, Stephen King és Lovecraft novellák, és egy kis elemvéknek a keveréke, és a vizuális látomások, az egészen beteg vizuális látomások és a visszaemlékezések keverékében fedezel föl egy ilyen erdős, folyópartos, tópartos, ilyen észak-európai vidéket, ahol eltűnik az Ethan Carter, a kisfiú, és egy nyomozó utána megy, aki pszichikus képességekkel rendelkezik. Igen, ez tipikusan az a játék, amire ha elsőre ránézel, azt mondod, hogy na jó, még egy ilyen belső nézetű álljáték kis felfedezéssel. Mintha Dear Esther 2 lenne, igen, vagy valami hasonló. De nem, mert ahogy néztük a prezentációt, láttuk, hogy ez a játék A-tól Z-ig minden egyes kis apró pontja egy saját önálló koncepció mentén lett kitalálva, és tényleg a fejlesztők, akik amúgy fun fact, a Volt People Can Fly, akik legutóbb Bullet Stormot, illetve a Gears of War Judgmentet csinálták, tehát ők csinálják ezt a játékot, ami egy igen éles váltás, de annyira jó ötletek vannak, és ezek annyira jól összeállnak, egészen odáig, hogy az interfészt hogy oldják meg úgy, hogy az immerzió ne sérüljön, és minél inkább a játékban maradjál, porom jó, tehát... Egyébként apró hint, aki szerette az Elénoárnak, vagy a Murdered Soul Suspectnek a nyomozós részeit, ez van kiegészítve ilyen felfedezéssel, természetjárással, clue, tehát nyomkereséssel, és ezeknek a megfelelő összekombinálásával, és egy olyan környezetben, amit valószínű nem nagyon láttál még természetábrázolás szempontjából. Az mindent elmond, hogy Unreal Engine 3-on fut, az ősöreg Unreal Engine 3-on, nyilván nem az ősöreg verzióján, de ez az új technológia, ez annyira jóvá is valósá tesz az egészet. Egész egyszerűen alig van redundancia a környezetben, mert odamész egy fához, megnézed közelről, és... Körbejárod, és az egy fa, nem egy generált, igen, valami, hanem... Olyan, mintha kézzel lett volna megtervezve. Egész egyszerűen. Nem, nagyon. Úgyhogy abszolút pozitív élmény volt ez nekünk. Úgy mentünk oda, hogy oké, ebből még bármi lehet, mert nem sokat mutattak belőle. A srác úgy vitt be minket, hogy már húzna a picsába, és igen, legalább egy cigit hagy szívjon el, amíg bemutatja. Tehát ez is ilyen, hogy már 6 órája folyamatosan prezentált, és mondta, hogy olyanoknak, akik hát így majd elaludtak, meg közben a telefonjukat nyomkodták. Meg oda mentünk, hogy oké, imádjuk az LMV-ket, Lovecraftet, a Twin Peaks-t, a természet ábrázolást játékokban, és mondjuk a People Can Fly munkáját is tiszteljük. A srác így kinyílt a szem, hogy tényleg így körülbelül mi voltunk ma az elsők, akik úgy ültünk be oda, hogy érdeklődtek. Úgyhogy ha neked is ezek közül van olyan, ami szívedhez közeli, akkor ezt a játékot jó eséllyel kedvelni fogod, mert tényleg ott a Twin Peaks-es környezet, az Elénoárból a nyomozás, az LMV-kből az, hogy apró jegyzetekből össze tudod állítani a sztorit, és így tovább. Há, minket is ért meglepetés, mi az új Aquanox játék, az Aquanox, mi az a címe? Nem tudjuk, az új Aquanox reboot gyakorlatilag. Az Aquanox az egy, aki ismeri, aki nem, annak egy, ez egy tenger alatt járós. Képzeljétek el egy űrhajós akciójátékot, csak a tenger alatt, csak egy fokkal komplexebben. A jövőben saját univerzummal a Földön játszódik, de... És akkor ezzel bejelentetjük, hogy lesz új Aquanox. Így van, ugyanis ez kvázi, ők nem jelentették be, hogy lesz új Aquanox, hanem csak úgy ott volt a játék, és bementünk, és illendően bemutatkoztunk, ahogy szoktunk, és közöltük, hogy mi a gamer365.hu magyar oldal, vagy a videójátékos weboldaltól jöttünk. A válasz erre az volt, hogy ezzel meg akkor beszélhetünk magyarul. A játék producere mutatta be nekünk az új Aquanoxot, aki egy vajdasági magyar srác, rendkívül szimpatikus volt, és azért nem megyek bele az új Aquanoxba, mert ő egyébként holt lelkesen a végén beszóltak neki, hogy most már álljon le, mert már a szó legszorosabb, hogy bontják a standot, és vége. Ő rengeteget mesélt nekünk arról, hogy nagyon nagy rajongói ő is, és személyesen mások is a sorozatnak, és megpróbáltak egy reboot, valami újat, de azért mégiscsak az eredeti hagyományokat követőt csinálni. Prototípus mutatott ők, nagyon-nagyon korai fázisban vannak, ez a játék legkorábban 2015 végén jelenik meg. És Szintén Unreal 3-at használnak még, módosítva, át fognak kérni Unreal 4-re, módosítva. Baromi jól nézett ki. Amikor így bekapcsolta a lámpákat, a víz alatt, az olyan volt, mintha egy ilyen dokumentumfilmet néznél a tévében. Abszolút, elszállt, beszélt a srác, és közben elszálltak, elúszkáltak előttünk medúzák, és így ülten és bámulta, és van az, mint egy akváriumban. Olyan apróságokra odafigyeltek, hogy például a homokot, tehát a tenger alján föl lehet verni, és az így letisztul, és annak külön fizikája van. Hát másfél éves kutatómunkát végeztek az egészhez, iszonyat hardcore módon állnak hozzá. Amit a srácok mondtak, hogy mennyire sokat dolgoznak egy játékon, hogy mennyire beleérik magukat a készítők, ugye ez a srác konkrétan búvár oktatói. Elkezdett búvár órákat venni, hogy megtudja azt, hogy milyen a víz alatt tartózkodni, és eljutott odáig, hogy azt mondta, hogy túl van a 200. merült óráján, és búvár oktatói képesítése van már, úgyhogy... Úgyhogy ez egy ilyen nagy lelkesedéssel készülő projekt. Nagyon jól nézett ki, amit mutattak, szerintem remek ötleteik vannak. Erre, ha nem is konkrétan most, de a közeljövőben vissza fogunk térni, mert azt mondták, hogy heteken belül lesz valami gameplay videó, utána a prototípus volt, tehát tudnak ilyesmit mutatni, és fizikailag közel vannak hozzánk, tehát akár személyesen, akár máshogyan tudunk interjút csinálni velük. Ez egy nagyon ritka dolog, hogy egy ilyen nagyon ígéretes projekt itt van a közelben. Vissza fogunk térni. Az Ethan Carter, az Aquanox, a Witcher és még jó pár hasonló cím alapján számomra a Gamescom egyik nagy tanulsága, hogy Kelet-Közép-Európa rulez. Olyan játékokat vizuális szempontból mindenképpen, de egyébként is olyan játékokat csinálnak, amit sok nyugat-európai meg amerikai stúdió megirigyelhetne. Az XYZ szuper bevételeket produkáló franchise 7-8 éve nem képes vizuálisan megújulni, ezek a kis kelet-európai stúdiók pedig olyan technológiai ugrásokat végeznek, ami megdöbbentő. Tehát tegnap ugye a Witchert dicsértük, és nem lehet eléggé dicsérni a Witchert, hogy az hogyan néz ki, és mit csináltak vele, de hát itt az Ethan Carter, ami szintén egy lengyel stúdió, vagy itt az Aquanox, ami egy vajdasági, javarészt vajdasági magyarokból álló stúdió. És ami még trendnek mondható talán, és ez egyébként kicsit kapcsolódik is, az, és egyébként tök örömteli, hogy talán megint jöhet egy kis fellendülés a hardcore játékok számára. Mert ha azt mondjuk, hogy Gamer 365 ki milyen játékot vár szavazást, egy Witcher 3 meg tud nyerni, ami egyrészt, amint láttuk, tehát felmossa a padlót nagyon sok játékkal, másrészt egy olyan franchise-ról beszélünk, bocsánat, ami hát pár éve senki lassúval sem érdekel, tehát mind tudjuk, honnan indult ez az egész. Igen. Ez egy nagyon jó irány. A másik az, hogy tényleg kezdenek bizonyos műfajok, amik a alapvető tulajdonságaikból adódóan hardcore-nak nevezhetők, és a horrorjátékok tipikusan ilyenek, az elmúlt évek kínálatra visszanézünk, hát túl sok horrorjáték nem jelent meg. Most meg idén mi volt a Gamescom, ott volt az Evil Within, ott volt az Until Dawn, tehát csomó ilyen címet láttunk, és mindegyikben ott van a potenciál, és ott van az Alien Isolation, és szintén horrorjáték, és végre megtalálták azt, hogy hogyan lehet egy ilyen, ahogy beszéltük róla, tök hardcore játékot eladhatóvá tenni. Mert mögé raktak egy Alien licenszet, és hirtelen a hardcore és a népszerű franchise az találkozik, és talán így egy eladható, mégis szigorúan videójátékként vizsgálva egy igazán értékes terméket szülhet. Úgyhogy én remélem, hogy ez nem csak úgy csapódik majd le, hogy milyen jó hardcore címek voltak a Gamescom-on, amikből aztán végül 500 000 példány fog fogyni, hanem ezek talán tényleg sikeres szuper játékok sikeres lesznek. Van. Benne van a potenciál. A harmadik tanulság pedig az, hogy... Lesz negyedik is. hogy azok, akik azt mondják, hogy ez a jelenlegi Next Gen konzolváltás nem elégítette ki őket, többet vártak. Azt mondom, hogy lehet, hogy igazuk van egyrésztről, másrésztről pedig én úgy látom, hogy és most nem csak a konzolokról beszélek, a következő generációhoz valahol itt kopogtat az ajtó előtt és a fejeden fogod viselni. Ezzel szerintem egyetértünk mindnyájan. Ez olyan jó végszó lenne, ha nem akartam volna még egy dolgot mondani. Mondjak, vagy már nem? Hanem hagyjuk ezt meg végszónak? Nem, nyugodtan mondjad. Hát, nagyon érdekes volt, hogy ahogy azért csak mászkáltunk kinn is egy picit, mert nekem kellett ajándékot venni, meg egyéb dolgok, tehát kellett nézelődni ma is a standok közepette, hogy aki nem cosplayes ruhába volt, mindenkin triforce-os sapka, triforce-os póló, geek öltözetet, olyan póló, amin ilyen hipergeek minták, én imádom. Half-Life logó. Half-Life, nem, még csak a Half-Life az hagyján, de mert az minden évben vannak ilyen szupergeekek, de tehát a kis csajoktól kezdve a douchebag Jürgen felnyalt hajú majmokig mindenkin hirulos pólók voltak, Super Nintendo-s pólók, tehát ez a retrós geekség, illetőleg a Super Geek videójátékos témák, amiket te megnézel és második gondolatra esik le, hogy ja, ez a nem tudom én milyen játék, nem tudom én milyen frakciójából, a nem tudom én melyik spéci karakternek a hobbija, tehát körülbelül ilyen szintű geek pólókkal van tele a Gamescom, tele a jó, de Mackó, most a hipsterségnek miért ne lenne egy szubkulturális lecsapódása? A TDK kazettás pólónak miért ne lenne Zeldás megfelelője? Ez nem, tehát nem tiltakozásképpen mondom, hanem az érdekes, hogy ez így egyik évről a másikra tört be nagyon durván. Tehát emlékszem, hogy tavaly előtt, ha valakinek volt egy király pólója, amin volt egy Zelda logó, vagy egy Zelda páncél, akkor így mindenki nézte, hogy jó, de kurva jó, most minden második emberen ilyen volt. Mondom, továbbra is egy kulturális jelenség, ez a hipsterség, lecsorgott szubkulturális szintre, és onnan egy-két év múlva, de inkább egy év múlva, mint két év múlva, le fog csorogni oda, ahová való a klotyóba. Úgyhogy eltelik még három év, és ismét föl lehet úgy venni egy Zeldás pólót, hogy igazi nerd vagy. Úgyhogy vagy elrakom a saját nerd pólóimat, vagy majd a fórumban megbeszéljük, hogy ki veszi meg tőle. Nem, tedd el a szekrénybe, és 3-4-5 év múlva ismét föl lehet ezeket venni. Úgy, ismét a halálmetálos pólóim fognak előkezdeni. Ez van. Sokan megélték már ezt, és most a videójátékos generáció van soron. Ettől függetlenül összefoglalólag teljesen pozitív élményekkel is azt mondom, hogy a különösen ez a pénteki nap, ez... A természetes fára, az ilyenkor természetes és a nagyon kevés alvásból fakadó fáradtság ellenére én teljesen pozitív energiákkal feltöltődve távozom, és ahogy Mackó mondta, sokszor úgy megyünk ezekről a kiállításokról, vagy ilyen hosszabb rendezvényekről, az, hogy hát most elegünk van, nem akarok videójátékot látszani. Egy hónapig ne lássunk játékot. Na de hazamegyek, és valamit elő fogok venni. És ez több nálam is előjött, hogy igaz, az utóbbi időben nem sokat játszottam úgy saját kedvemre, de most valamit megkívántam én is. Ja. Habos kakaó és más dolgok mellett. Így van, tehát ez egy abszolút pozitív, és tudom, hogy ennek lesz negatív visszacsatolás is bizonyára, hogy belebuzultunk abba a kurva részbe. De nagyon-nagyon sok év után olyat láttam, vagy láttunk, ami alapvetően új volt. És olyan játékokat, amik ezt kihasználták. És egyébként ez a minőségi más játékoknak a megjelenés, amik tényleg nem csak ezek a minek neveztük őket, pixel kosácsnak, elnézést. Tehát nem ez a pixel fosás, ami csak azért pixel, mert hogy hipster legyen, hanem tényleg olyan játékok, amik kívül esnek azon, amit mainstreamnek nevezünk, de mégis iszonyatos minőségi játékok, olyan szintig, hogy a nagy mainstream címek megirigyelhetik őket nagyon sok szempontból, nem csak játékmenetben, hanem abban, ahogy kinéznek meg, amilyen technológia van mögöttük, úgyhogy kedves a játékok, itt az idő összekapni magatokat, mert elment mellettetek a világ.